Ja, men då kör vi igång det här. Kör igång. Yes. Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, tjena och välkommen till Magnat Radio denna lördag kväll. Jag hoppas ni har det trevligt där ute. Jag sitter här med min gode vän Martin Wennberg. Tjena. Tjena. Något nytt? Massor, Johan, massor. I form av? Ja, jag kan numera titulera mig fast anställd på mitt jobb. Ja, det som har hänt. Fan vad skönt. Det är skönt. Är det någonting du har strävat efter länge eller? Ja, strävat. Man är väl glad att ha ett jobb helt enkelt, men nu vart det fast. Så då kan man bli lite nöjdare. Ja, det är fint. Vad ska vi snacka om i det här programmet? Idag blir det lite filmsnack. Vi snackar uppföljare och prequels, sequels och allt vad det heter, tänkte vi. Ja, precis. Kanske inte bara just prequels och... alltså... hur ska man säga? Vi snackar väl lite om så här filmserier. Ja, precis, det kan man. Ja, filmserier, ja. Exakt. Ja, exakt. Har du någon favorit filmserie? Det skulle väl vara Star Wars, är ju alltid en klassiker. Ja. De första är ju bäst helt enkelt, men ja, det är väl just det som är klassiken, att alla tycker att originalen är bäst. Ja. Men det kanske finns lite undantag. Ja, det finns undantag. Den när man gjorde den nya serien, den första, den var så där, men sen de blev bättre och bättre. Den nummer 3 i serien blir det, om man ska tänka på rätt sätt. Den var riktigt tung. Nej, det blir ju, det är alltid krångligt. De börjar väl, det står inte det för texterna i första Star Wars som gjordes på 70-talet, att det står episod 4. Precis, det är episod 4 då. Så någonstans har jag ju tänkt att... Så gjorde han 5 och 6 och sen tog det, lång tid tog det mellan 3 och 4. Eller vad säger jag? Det blir helt fel. Det blir mellan 6 och 1. Ja, 6 och 1, exakt. Ja, så blir det. Den första kom, 1977 kom första. Och 1999 kom den nummer 1 blir det då. Mm. Och hur många år blir det? Fan, jag var trött i huvudet. Jag hörde inte vad du sa. Jag satt upp och ummade. 22 år senare blir det. Okay. Nu har jag räknat klart. Skönt. Fick du räkna ut. Ja, men vi kommer ju snacka lite om Star Wars senare. Kommer vi göra. Vi kör lite annat skit först. Magnat Radio. Ja, nu är fixat det med Permanent and Flailing. Ja, svårt att säga. Dina favoriter? Mina favoriter? Inte några effekter, utan Pearl Jam kommer ju till Sverige i sommar. Äntligen, som han brukar säga. Eller Gert. Gert Wilking, ja. Ja. Och det har jag väntat länge på. Ja, exakt. Vi snackade ju lite om Pearl Jam i första programmet. Ja, precis. Och det är... de har inte varit här sedan 10 år tillbaka i tiden. Ungefär samtidigt som Roskilde-spelningen. Och ja, men nu är det dags i alla fall. I sommar. Skönt. Det blir lite så här gubbarnas sommar igen. Återigen, ja. Springsteen är klar. Ja, det är ju rutin. Han kör jämt varenda jävla sommar. Det är det, ja, nästan så. Dock utan The Big Man, Clarence Clemens. Ja, exakt. Han gick bort. Så vi får se hur det blir då. Ja. Sen har vi Tom Petty. Ja, just det. Och han har inte varit här på 20 år, tror jag. Är den, alltså... Så fort en sån här klassisk stor artist kommer så här till Sverige, som inte varit här på många, många år, och lägga till lä, så att säga, så blir det så här ramaskri. Så här. Alla tycker att, han är, att den artisten är bra, och alla bara, jag har alltid lyst på Tom Petty, och det blir lite löjligt, det blir inte det, tycker jag. Så blir det stora, tjocka specialtidningar i kvällspressen. Ja, exakt. Och egentligen är det ju fan inte någon som lyssnar på... Det är ingen som bryr sig, helt enkelt. Nej, alltså egentligen inte, men folk ska vara så här lite creddiga och tycka att det är... Jo, men det är ju så. Det är inte ofta de kommer hit då, förutom ja, Springsteen och Dylan är väl här ganska frekvent. Men till exempel Tom Petty då, liksom, har inte varit här sedan 1990 någon gång. Då blir det hård åtgång på biljetterna. Folk var ju samma när Rocky Erickson, ja, kom till Sverige. Fast då var det väl en av hans första gigs han hade utanför USA också, va? Ja, det var det nog. Det kan man ju se som en stor grej. Det var en stor grej. Men det är ändå en ganska så smal artist. Och helt plötsligt började alla tycka, så att säga att ja, jag gillar så här, Rocky så här. Ja, det blev en grej. Innan det, liksom, jag har ju inte märkt att någon har lyssnat på honom. Nej, det har varit väldigt underground att lyssna på han. Men någonstans så blev det en stor grej. Och det växte, Rocky Erickson. Och han var här på Hultsfred, vet jag, något år. Och sen kom han tillbaka en vända igen och spelade på Peace and Love. Ja, just det. Förra året. Han har kört det två gånger, tror jag, till och med. Han har det alltså? Ja, jag såg han var det förra året. Hur var den spelningen? Ja, det var ganska makaber faktiskt. Makaber? Ja, han hade ett annat band med sig. Ja, just det. Och jag såg han när han spelade på Hultsfred där, ja, för några år sedan. Och sen nu när jag såg han förra året på Peace and Love, så ja, han hade ett annat band med sig, lite yngre förmågor. Mitt på dagen också. Ja, exakt. Och sen bandet hängde inte med och han var lite så här seg och de spelade fel och ja, jag tyckte det var en konstig konsert. Och jag såg folkmassorna vände. Gjorde en utsväng vid scenen. Det är lite tråkigt. Ja. Det kanske är en svår kille att spela med. Han säger inte så mycket. Ja, han är väl lite skum sådär. Ja. Han har haft väldigt stora problem, men han är myndigförklarad nu igen. Ja. Och har tagit körkort. Ja, se fan. Ja, skitsamma, skit i det. Nu ska vi snacka lite film. Uppföljare och, hur säger man? Efterföljare, uppföljare och, nej, vad säger man? Företrädare. Prequels och sequels. En sequel, det är alltså en uppföljare. En prequel, det är, får man oftast reda på vad som hände innan den första filmen i fråga. Ja, det kommer väl nu en så kallad prequel till Alien. Ja, det är alltså en prequel där. Ja, det är väl också... Vad fan är det som skulle regissera den nu då? Det är Ridley Scott. Ja, det är Ridley Scott. Det är han som kör igen. Exakt. Nombra Pass är väl med i den också? Hon är med i den. Och jag vet inte så mycket om den filmen egentligen. Vad heter den? Prometheus? Ja, något sånt där. Sånt där heter den. Jag vet inte hur det talas, men det är väl något sånt. Jag tror det har varit ganska mycket hemlighetsmakeri över den filmen. Så att... Ja, man vet ju aldrig vad man får. Alltså, det kan bli både himmel och pannkaka. Precis. Och jag såg ju faktiskt nu i veckan The Thing, som är en prequel till en remake, kan man säga. Ja, nu får du förklara, nu hängde inte jag med där. The Thing. Ja, jo, det hängde jag med på, men John Carpenter's The Thing. Ja. Är ju en remake av en gammal, en 50-talare, sån där klassisk skräckfilm, kan man säga. Som på svenska hette, vad heter den nu? Fantomen från Mars. Ja, jag tror det var, vet du, svenska översättningen. Och nu har man gjort en sequel till den som heter The Thing. Ja. Anledningen till det är att den första, John Carpenter's The Thing, heter ju John Carpenter's The Thing. Så nu heter den här The Thing. Det är väldigt krångligt det där. Och en ganska onödig uppföljare, eftersom det är i princip samma film, bara lite annorlunda handling. Mm. Och ja, onödig. Onödig? Ja. Jag menar, John Carpenters film var ju redan då ganska banbrytande och med effekterna och så att ja, jag ser ingen, jag förstår inte varför man har gjort den här filmen helt enkelt. Ja, det är många filmer man nu så över alltså. Ja. Vi lyssnade lite på Pearl, vi snackade lite om Pearl Jämnis och nu ska vi snacka lite om en film eller två filmer som Pearl Jämn figurerar i. I alla fall i den andra filmen. Ja, fan, den här låten pågår i en evighet. Ja, det var Wayne's World med ledmotivet. Jag snackar ju om att Pearl Jämn figurerar i någon av de här filmerna och det gör de i den andra. De håller på, de vill ju, Wayne och Garth håller på, vill ju styra upp en festival som heter Waynestock. Då vill de ha Pearl Jam och Van Halen och sen är ju Aerosmith. Fan, jag är skitdålig på att snacka alltså. Aerosmith heter de ju, är med och, i filmen och spelar. Det är två filmer, de gjordes i början av 90-talet. Var det 92, 94 tror jag, något sånt där. Ja, det har du någon koll på. Ja, bättre ja, än jag har. Ja, exakt. Det är ju helt klart favorit bland komedifilmer. En hyllning till rocken. Ja, exakt. De är ju två så här rock metalnördar. Är det här ironiskt egentligen? Där de... Ja, vad fan, det är lite så lätt humor. För det här är ju nördig humor. Det här är väl, har jag för mig, en sketch från början på Saturday Night Live. Ja, det har du helt rätt i. De är ju, de spelar med de här två figurerna och de sitter ju i en soffa och så vi kör egen så här, kabel-tv. Program. Ungefär som vi gör här. Ja. Fast i radio. Pittoreskt nere i vet du, Waynes källare. Och de är amatörer som vi är. Exakt. Ja, vi är ju rå amatörer. De är mer proffsiga än vi är. Jag vet inte om det kommer någon trea. Det var ju länge sedan andra gjordes. Det finns ju sidor på nätet där de många vill propagera för att det ska komma en trea. Det gör det alltså. Ja, men de är för gamla och sådär. Jag tror inte de skulle ställa upp på det. Om de inte fick en redig peng i fickan. Mike Myers, så heter han. Mike Myers. Mike Myers, inte Michael Myers. Nej, just det, precis. Halloween-mördaren. Mike Myers behöver nog inte så mycket pengar. Nej. Han har så det räcker. Frågan är den andra killen, vad heter han? Dana Carvey. Vad hände med han? Ja, jag vet inte vad han sysslar med idag faktiskt. Jag var ute på nätet för ett tag sedan och kollade på lite nya intervjuer. De har ju faktiskt... återförenats och kört Wayne's World. Jag tror det var på någon, så här, någon gala. Aha. De gjorde så här prisutdelningar och grejer. Aha. Såg de lite så här hängiga ut i kinderna så där. Jag tror inte, det skulle inte passa att göra en trea alltså. Lite trött. Ja. Kanske de tycker det i alla fall. Ja, de fattar ju själva att det inte funkar. Så är det. Precis. Jag kommer att tänka på nu, det är ganska många sådana sketcher från Saturday Night Live som har blivit film, om man tänker efter. Som man börjar där. Tänk på Blues Brothers. Det är från Saturday Night Live. Det är också Saturday Night Live och likadant den här SNL. Vad heter den? Night at the Roxbury. En film som varit populär. Mycket på grund av Hathaway's What is Love, vet jag. Vadå? Nu? A Night at the Roxbury med, jag tror det var Will Ferrell. Var en av hans första stora roller efter Saturday Night Live. Det började som en sketch i Saturday Night Live och sen gjorde man en film på det här. Ja. Och det finns nog många fler exempel på det. Hur länge har Saturday Night Live hållit på? Någon gång sedan mitten av 70-talet ska jag kunna tänka mig. Ja. Så det är en riktig långkörare. Det är många komiker som har startat sin bana där också i Saturday Night Live. Till exempel det är Eddie Murphy och Adam Sandler och ja, de flesta man kan tänka sig. Ja. Ja, nog snackat om Wayne's World. Vi går in på en annan film lite senare. Vi kör en låt. Magnatradio. Ja, Magnatradio, precis. Jag heter Johan Hjelm och jag sitter med Martin Wennberg. Tjena. Tjena. Vi sitter och snackar lite om filmserier. För första, vi hade ju som idé att vi skulle snacka om så här, prequels och sequels. Fast det blir väl lite mer att vi snackar om ja, filmserier helt enkelt. Vi snackade nyss om Wayne's World, den klassiska komedin eller komedierna som kom på 90-talet. Fast nu ska vi veva tillbaka till 80-talet, till den här. Ja, ledmotivet till Tillbaka till framtiden 2, hörde ni där klinga ut i bakgrunden. Du lyssnar på Magnatradio. Jag sitter här med Martin Wennberg och snackar lite filmserier och skit. Fan, bra radiosnack. Ja. Ja, fan, man får ju bjuda till lite grann. Ja, Tillbaka till framtiden, det är ju en trilogi. En riktigt prakt-trilogi tycker jag i alla fall. Det är filmmagi är det. Ja, det är riktigt så här matiné-känsla med de filmerna faktiskt. Mm. Nej, så är det ofta när Steven Spielberg har ett finger med i spelet. Ja, han är som... producent va? Ja. Det är många som tror att det är han som har regisserat. Men det är ju Robert Zemeckis som har regisserat de här filmerna. Riktiga kassakor där på 80-talet. Robert Zemeckis, kanske lite, inte underskattad men ganska okänd regissör egentligen. Ingen, ja, vet. Han har gjort Forrest Gump och Castaway. Och... Ja, precis, det var det jag skulle komma till. Och han har gjort Contact, en av mina favoritfilmer. Också. Ja, det ska alltid vara så. Det är alltid så här filmer som ingen har sett. Contact, vad är det? När kom den? Vem? 1997. Jodie Foster och David Morse tror jag med. Det handlar om aliens och svag för sånt där. Du gillar så här, science fiction? Ja. Ja, då har jag varit emot. Jag gillar faktiskt inte riktigt så här, science fiction. Jag vill ha en riktigt så här, råbarkad thriller. Det är mer så här stadigt. Ja, ja. Men om vi ser, går in på de här filmerna, de här tre. Första kom 85. Om det är den ett betyg. Den första är ju, ja, det är en sån film man kan se många gånger som helst egentligen. Så det är liksom en femma på en skala av fem. Ja, jag tycker också, ja, det är de här tre filmerna kan man ju se om och om igen. Det dyker upp lite så olika saker hela tiden. Ja, ja. Riktigt. Det är svårt att säga, nej, det är en bra film. Mycket det finns inte så mycket att säga om just det, men sen är tvåan. Ja. Sen. När man kollar, jag har köpt den här boxen med de här tre filmerna, då är det så här dokumentärer om varje film så. Ja. Och då berättar de att tvåan var lite så här stressad när de gjorde den. De var stressade när de gjorde den, så här, lite så här havsverk. Det kan man inte säga, det kan inte säga att ett havsverk. Den är fortfarande bra, men inte lika bra som ettan. Det är fortfarande kvalitet. Ja, det är filmbolaget skrek efter mer pengar ganska fort kanske. Ja, men jag kanske, det är mycket så. Det står ju så här, to be continued i första filmen, och ja, det, de hade vi planerat att det skulle komma en tvåa. Mm. Så kom en trea också. Men då tycker jag att trean är bättre än tvåan faktiskt. Ja. Ute i Vilda Västern och härjar. Ja, precis. Det är så. Den kommer 1990. Ja, och läser man många recensioner av de här filmerna så står det oftast att ettan är bra, tvåan ganska mycket sämre och sen trean är också mycket mycket bra. Så att, men jag gillar tvåan. Ja, alltså, alla är bra tycker jag. Det är en av de mest stadigaste trilogierna. Ja, ja. Trilogierna. Den håller hela vägen tycker jag. Men det var ju en sån här film som man, alltså det är de tre filmerna jag har sett mest i hela mitt liv tror jag. Hade de på VHS när jag var liten och ja. Dunkade in den liksom när jag kom från skolan. Det är någon av dem. Det är samma här tror jag. Det och Star Wars gick varmt i VHS-spelaren hemma. Magnatradio. Ja, Portugal där med Christian Kjellvander. Riktig fining det där. Ja, över till, vi går tillbaka till den här filmgrejen vi snackade om här, Martin. Ja, precis. Jag sa tidigare att jag är svag för filmen som innehåller aliens och sånt, lite science fiction, det övernaturliga. Och aliens då uppskattar jag att man blir bortförd med hjälp av mind control istället för vapen. Mind control, vad är det då? Ja, men liksom, det ska vara old school aliens liksom. Du blir bortförd helt enkelt. Närkontakt av tredje graden, sådana saker. Och, alltså ganska naturtrogen science fiction om man säger så. Ja, du är väl en hejare av Arkivex? Ja, det är också. Det är rätt stuk av science fiction och små grå män och gröna gubbar. Arkivex är väl ganska så här, inspirerat av Twin Peaks? Ja. Det är samma stämning i serien tycker jag. Ja, det är lite skum stämning och lite mysk och sådär. Det gillar jag. Men, ja. Men en annan grej som jag gillar i film, det är domedagen och apokalypsen och liksom end of the world. Jävlar vad maskulin jag känner mig när jag hör det där alltså. Industriellt soundtrack. Ja, det var ledmotivet från Terminator 2, Judgment Day. Ja. Det är ju, du vet mycket om det här, jag vet inte. Jag har sett filmerna, men... Du har sett filmerna, men ja. Jag har inte grottat ner mig. Det har jag också gjort, i alla fall den här Terminator 2, Judgment Day. Jag sa att jag inte hade grottat ner mig. Inte grottat ner, jag har grottat ner mig. Ja, men du sa att du... Ah, skitsamma. Ja. Den här filmen har jag sett... Jag vet inte hur många gånger jag sett den, men det här är en film som är bättre. Det är en uppföljare alltså som är bättre än den första. Det är något så ovanligt som det. Och det är nog stämningen det har en domedagsstämning i den här filmen som är utöver det vanliga. Ja, precis. Svårt att sätta ord på det hela. Och Arnold som skådespelare är någonting. Ja, perfekt i den här rollen, en robot liksom. Han behöver inte använda så mycket uttryck och han säger inte så mycket heller egentligen. Vem är det som har regisserat de här rullarna? James Cameron. De två första i alla fall. Ja. Sen kom det en trea som, det vet jag inte vem som regisserade, men den är, ja, den var ju... Ja, det kommer jag ihåg, den såg jag på bio faktiskt. Ja, den var ju så där. Ettan och tvåan är de som gäller, de, i den här serien i alla fall. Mm. Sen började man på en ny trilogi också, som den heter Terminator Salvation. Men jag tror det kom av sig helt och hållet. Jag har inte hört någonting mer om det kommer något mer överhuvudtaget. Christian Bale spelar John Connor då. Arnold är inte med. Han är med som en effekt kan man säga. Alltså de började filma, alltså det finns en fyra, nej? Det finns en, ja, men de kallar den inte för fyra, de kallar den bara Terminator Salvation. Ja, just det. Det var början på en ny trilogi och ja, det var inte mycket att hänga julgran, precis. Så skete det sig, de fortsatte inte filma. Det var, de har inte ens ett anslag att börja. Nej, det verkar inte så. Det var ju på tal att man skulle göra en ny trilogi, men det kom en film och sen verkar det rinna ut i sanden helt. Det var inte så många som gick och såg fyran heller. Det kan vara så också. Nej, här är det tvåan som gäller. Ja, ja, det är fint. Andra filmer som Arnold har gjort. Vad finns det att räkna upp? Kommando, Dagisnuten. Ja, nej, men jag gillar Total Recall. Ja, den är fin. Ja, fin och fin. Den är, man känner sig lite så delad när man ser den. Ja. Det är lite så här komediaktigt och han slänger ut sig sköna, roliga så här one-liners. Ja. Den har också en speciell stämning som jag gillar. Det är svårt att också sätta finger på, men det här är ju en adaption, om man säger. Adaption. En bok från början. Philip K. Dick som har blivit filmatiserad nästan lika många som Stephen King. Nästan. Har ju skrivit boken från början. Det är ju science fiction det här också. Jag tycker den är väldigt bra i alla fall. Det är nog Arnolds näst bästa roll efter Terminator. Vad har han gjort med? Twins. En komedi. Ja, det är med... Är det Danny DeVito? Nej, vem är det? Ja, precis. Danny DeVito. Ja, just det, fan, det är ju makabert. Det är inte den han blir gravid, va? Nej, det är ju... Nej, den heter Junior. Nej, just det, Junior, ja, just det. Ja, den är vilken jävla sjuk rulle. Twins, då är ju han och Danny DeVito tvillingar, tror eller ej. Så har vi en film som jag är en stor anhängare av, det är Klappjakten. Klappjakten? Ja, den är ganska skön faktiskt. Han ska skaffa någon... Det är någon docka, tror jag... Vad fan heter dockan nu? Nu har jag det här kommer jag inte ihåg alls. Det ringer klockan när du säger Klappjakten. Vet du, hans son önskar sig någon docka till jul. Och sen har han varit seg med att köpa den. Så här. Då är han ute i sista sekunden. Då blir det en massa fight. Han får slåss om den. Ja, exakt. Det blir jakt och fight och grejer för den där. Kan tänka sig. Ja. Dockan ute på köpcentret. Enkel story, men ack så rolig, om man säger så. Ja, vilken film ska vi fortsätta med efter den här då? Ja, vi får fundera ett tag. Glass Onion med The Beatles. Om vi har ju varit inne på mycket science fiction här av någon jävla anledning. Men det är ju Martins favoritgenre, så vi spinner väl vidare på den. Vilken filmserie ska vi gå in på nu? Det blir Star Wars. Ja. Man kan ju snacka mycket om den serien. Många är ju för eller emot. Ja, speciellt de ja, hur blir det nu? Uppföljarna som kom sen. Ja, jag är ingen större fan alltså. Det är de där tre första som gjordes tidigare som ligger mig varmast om hjärtat. De håller fortfarande, sen är det mer charmigt också. Ja, jag tycker det är lite mer hantverk. Ja, exakt. De byggde stora modeller och körde en massa kameror genom dem så det såg riktigt ut. Det fanns inga datorer då som kunde sköta allting. Det är mer skärmigt och mer intressant att se, tycker jag. Det tråkiga istället för att de sitter med datorer och kör liksom. Det ser inte riktigt äkta ut alltså. Det tråkiga är att George Lucas, varje gång de här filmerna får en ny release så går han ju tillbaka i de gamla filmerna och gör om mer och mer. Så ja, han spacklar upp dem. Ja, precis. Jag fattar inte, vad är poängen med det? Ja, det förstår inte jag heller. Vad är det han har gjort då? Ett exempel är ju att när man släppte en DVD-box på de gamla filmerna, då, efter att de nya filmerna släpptes, då valde man att sudda bort Anakin Skywalkers original ansikte och satte dit den nya skådisens ansikte istället. Det är Mambo Jumbo för någon som inte har sett de här filmerna. Men... alltså ni som det... har sett dem förstår jag vad jag menar. Men det... det var ett ramaskri bland de alla andra inbjudna. Ramaskri. Fans. Ja. Fansen rasade. Det var nästan kravaller av det. Och så är ja, det nu också när man gör om dem till finns vi riktiga ja. Till Blu-ray nyutgåvorna nu. Det han varit där och fingra också. Ja, han behöver ja, nej, jag förstår inte varför han gör det. Helt enkelt. Det är väl den filmserien som har mest fans och anhängare. Ja. Den och kanske Star Trek, som i och för sig är en tv-serie, men det är ungefär samma typ av fanatism där. Ja, men det finns väl långt filmer på Star Trek? Ja, det gör det faktiskt. Wrath of Khan. Ja. Ja, ledmotivet till Stjärnornas krig, Star Wars. Jajamän. George Lucas feta filmserie. Kassako. Kassako, ja det har vi nämnt några gånger här. Mm. Ja, jag kommer att tänka på det bara. Han drog in mycket, mycket, mycket pengar på det här. Ja. Så mycket pengar så att han inte behövde göra någonting förrän det var dags igen för Star Wars. Ja, exakt. Gjorde han och rullade emellan där då? Nej, jag tror faktiskt inte han gjorde det. Han låg på... Ingenting som... Han låg med handen i chipspåsen. Ja, kan man säga. Innan det gjorde han Sista natten med gänget. American ja, Graffiti. Det är lite kontrast. Ja, det är en kontrast. Sen gjorde han en... Jävla film det också. Det är en bra film, mycket bra film. Och sen gjorde han en film som heter THX 1138. Ja, det var han som var med och... Vad heter det? Skapade den här filmljudsgrejen. Vad heter THX? Ja, det kommer väl från det. Men den här feta vignetten bara... Som vi kör. Liksom. Ja, precis. Det var han med att skapa. Och ja, det här är ju en av de, det är väl den mest klassiska filmserien egentligen. Jag kan inte komma på någon annan som ska vara Indiana Jones då. Han hade ett finger med i spelet även där. Det gjorde han ju som, var han producent där? Ja, fan, jag kan gå in på IMDb och kolla. Med riktigt dalmål IMDb. Hur var det där egentligen? Vem gjorde Indiana Jones? Var det Steven Spielberg? Med hjälp av George Lucas. Fan, det måste man egentligen veta. Det är ju pinsamt. Nu är det pinsamt. Ja, nu är det pinsamt. Vänta. Så kolla här. Nu ska vi se. Jag tror det är så faktiskt. Sega uppkoppling. Director Steven Spielberg. Mm. Exakt. George Lucas här. Ja, får gå in här och kolla. Lite längre ner. Han är någon slags supervisor i alla fall. Fan, jag ser mycket text här, men jag fattar ingenting. Vänta. Nej, men vad fan. Men kom igen då. George Lucas är executive producer. Mm. Exakt. Ja. Alltså det, han har gjort något mer på senare år också. Nej, det har han inte gjort. Det är bara Star Wars för hela slanten. Det är hans riktiga... Så. Som regissör. Han tillhör den gyllene generationen regissörer som slog igenom på 70-talet. Med Steven Spielberg och Martin Scorsese och Francis Ford Coppola och alla de andra. Ja, då har vi en riktig jävla filmserie. Hajen. Hajen. Det är bara ja. Första filmen som är värd att nämnas. Liksom. De andra är ju så jävla dåliga. Så ja, det är inte samma sak. Det är, nej, det är inte... käpprätt åt ja, helvete. Ja, Steven Spielberg har ju inte någonting med dem att göra heller. Uppföljarna. Nej. Ja, det är ju skönt. Ja, det är väl Tillbaka till framtiden 2. Han kommer där på torget och sen kommer det här 3D hajen. Ja, just det. Som bara still looks fake. Ja, just det. Så är det. Man gjorde, jag tror det var Hajen 3 gjorde man i 3D. Ja, så var det. På den tiden. Och den kom ju kanske... Fick såna här fula glasögon. Ja. Jag minns att jag köpte den på en lortig VHS-kopia någon gång när jag var liten och tittade på det. Det var ju fränt då, men skulle jag se det nu idag så är det nog skrattfest. Ja, det är lite lågbudget. Ja. Om man jämför med första. Ja. Först en riktig klassiker. Magnatradio. Ja, vi glider vidare lite förbannat på science fiction spåret. Aliens eller ja, Alien trilogi är det inte, det är fyra filmer. Quadrilogy heter den på. Är det så man säger? När man köper den stora tjocka boxen. Ja. Ja, vad heter det på svenska? Kvartett kanske. ja. Förlåt, det bero. Ja. Där brukar det vara en twist om vilken som är bäst, ettan eller tvåan. Mm. Vilken är din favorit? Det är ettan är min favorit här. Eller ettan, Alien. Ja, exakt. Ridley Scotts. Ridley Scott, ja. Det är helt klart en av mina favoritfilmer faktiskt. Mm. Tvåan är ju grym den också. Den är mer slafsig och Det är James Cameron som har gjort den. Och, exakt. Den är väldigt bra den också, men ettan är... Den är lite för lång tycker jag. Ja, den är väldigt lång. Det blir för mycket slavsorger på slutet. Ja. Men det är fortfarande jävligt snyggt gjort. Alltså. Det ettan ska, ska man inte ta ifrån. Ettan är en, sån, en av de klassiska skräckfilmerna. Det, den är med, när man ger stämningen i sig. Precis, stämning. Och sen att man får gå och vänta på... Man får aldrig riktigt se monstret. Ja, man, alltså, så, mot slutet får man ju se. Ja, på slutet. Ja, liksom. Ja. Och sen har vi den här scenen. När den här lilla monster kommer upp i magen. Ja, en klassisk. En klassisk scen. Om jag minns rätt så är det så att ingen av skådespelarna, de andra skådespelarna, visste någonting om vad som skulle hända i den scenen. Ja, de visste att någonting skulle hända, men... Ja, precis. Inte riktigt vad som skulle hända. Så ja, jag såg någon vet du, dokumentär om det där. Det var någon som slog en kul och började grina. Och ja. Ja, det är en schysst scen om inte annat. Så man skapar bra film. Och liksom... Ja, bygger upp det. Ja. Och monstret som är skapat av den schweiziska konstnären H.R. Giger. Ja, han gjorde väl det mesta av dekoren. Det var väl han som skapade själva Alien också. Ja, han, ja exakt. Alien-monstret och liksom dekoren och allting. Och, ja, vad säger man? Rekvisita? Ja, det säger man inte. Men själva, ja, designen. Ja. Ja, han skapade liksom helt landskap där när de vandrade där i början och ja. Alla de här kuporna, ja, just det. Ja. Äggen så. Det är hans förtjänst. Ja, det är schysst gjort. Sen har vi trean då, gjord av David Fincher. Ja. Aktuell, hans, aktuell nu med The Girl with the Dragon Tattoo. Det är nog hans, är det hans liksom debut, har jag för mig det här. Ja. Det är en av mina favoritregissörer nutida. Har gjort en av de allra tyngsta filmerna, Seven. Mm, den är tung. Men nu snackar vi Alien. Ja, nu snackar vi Alien. Ja, trean, jag tycker trean och fyran, de är väl okej om man är ett fan kan man säga. Mm. Jag tycker ja, de är ganska lika varandra så där. Sen i fjärde filmen då blir ju hon Sigourney Weaver. Vad heter hon i filmen nu? Fan. Hon heter Ripley. Ellen Ripley. Ja, Ellen Ripley. Ja. Hon så är morsa till en av alien-monstren. Ja, det blir lite så här, hon går ner sig lite väl mycket i... Det blir lite för mycket av... Ja, det blir ja. Konstigt. Sen börjar de slutet och bada hon där i den jävla gröten av aliens. Så här, det... Någonstans tar vi slut på idéer. Man kan bara ta den till en viss gräns. Och kanske är det mest... Ja, det är kanske bäst att göra bara två filmer av, om man ska ha en perfekt trilogi. Ja, ja, och så har vi Gudfadern, det är en klassiker. Ja. De två första är ju blytunga. Och sen... Ja, och sen kommer den lilla trean som är ja, sådär kanske. Långt, långt efteråt. 20 år efteråt i alla fall. Ja, den kom 90 va? Den kom på 90-talet. Någonting som. Ja. Ja, de två första är ju tunga. Och det är ju också många som diftar om, ja. om tvåan är bättre än ettan eller tvärtom. Det är i princip är det väl egentligen nästan... En enda lång film, de två tillsammans. Det är ingen större skillnad på vad som man ska säga, hantverk eller sånt där. Utan det är liksom, det bara fortsätter. Jag tycker ändå två... Nej, ettan är... Det är svårt att välja. Mm. Man måste välja om att få en kniv mot stupen. Då är det ettan som är... Det är ettan som gäller. Jag tycker ändå att Marlon Brando är lite överdriven. Ja, det har vi pratat om förut. Ja, jag tycker han spelar över lite. Många tycker att han var tung och sen fick han Oscar och ja, sådär. Ja. Han vägrade ju ta emot Oscarn också. Ja, han slängde väl upp någon indian, vad var det? Ja, precis. Det gjorde han. Märkligt. Jag vet inte varför, jag kommer inte ihåg anledningen. Men nej, det är ju alltså... Ja, Marlon Brando. Han kanske är en parodi på sig själv på en gång där. Alltså... Spelar över alltså. Ja, men jag tycker liksom att han tar i lite för mycket. Ja, ja. Mm. Men överlag är ju ettan bättre. Robert De Niro, han är ju tung i tvåan alltså. Ja, precis. Men det är ju Pacino som rockar hela serien. Ja, en av mina favoritskådespelare är ju med i den här filmen. I tvåan, John Cassell. Han gjorde bara fyra filmer. Och så dog han då? Han dog sen, ja. Han spelade in... Han är med i Deer Hunter också. Han är med i Deer Hunter, Gudfadern 2... Sen är han med i en film som heter Avlyssningen. Det är också Coppola-film. Och Dog Day Afternoon. En satans eftermiddag. Det var fyra filmer. Han dog. Jag tror inte han hann se färdigt. Han hann aldrig se Deer Hunter. Han dog innan. Men... Ja. Ett par tysta sekunder för han blev det. Ja, exakt. Det var en snabb tyst minut. Vilket ska vi köra då? Ska vi köra Gudfadern temat eller Alien? Vad tycker du? Eller Aliens? Ja, jag tycker vi kör en stund på Gudfadern. Det är en klassiker. Nino Rota. Magnat Radio. Ja, ledmotivet till Gudfadern där. The Godfather Wars. Tung filmserie. Om man bortser från trean då. Ja. Mm. Vi börjar närma oss slutet här på den här sändningen. Så vi kan gå in lite på här filmen som kommer. Ser du fram emot någon rulle? Ja, en film som förhoppningsvis kommer då. Och det är alltså en ny filmserie i antagande. Det handlar om Stephen Kings Det mörka tornet ska bli film. Ja, det är mycket filmatiseringarna av Stephen King-böckerna. Mm. Han är den mest filmatiserade författaren här. Ja. Råge. Och, det är mycket skit där alltså. Det är mycket skit, men det är också mycket bra. Om man tänker på Nyckeln till frihet och Stand by Me är ju en riktigt bra film. Och The Shining, ja. Som, det är en tänkstark, tycker jag. Ja, av Stanley Kubrick, som Stephen King själv inte gillade. Så nej, han gjorde ju en egen... Han var tvungen att göra en egen tagning på det. TV-film typ. Ja. Lite längre och Som naturligtvis sämre inte. Och lite... Så mycket, jag fattar inte. Men han gillade... Varför fick han för sig att göra det? Nej, han gillade alltså inte Kubricks vision av... Den är ju så jävla bra, så det... Shining. Ja, den är bra, men ja. Children of the Corn. Ja, det... Det är skräp. Ingenting man talar högt om. Finns en två här också? Det finns säkert 6, 7, 8 stycken. De har ju passerat förbi utan att man har märkt någonting. Ja, det är som man gör ofta remakes på det också. Djurskyrgården 2 har ingenting med originalen. Nej, första är jävligt bra att göra. Ja, den är också. Och sen har vi The Mist, gillar jag. Dimman, som kom. Frank Darabont heter en regissör som har gjort 3 King-filmatiseringar. Han har gjort Nyckeln till frihet och Den gröna milen och senast The Mist. Ja, Gröna milen är jävligt bra alltså. Mm. Och så att, men nu är det på gång att Det mörka tornet, som är 7 böcker lång, ska bli både film och tv-serie. 3 filmer och sen en tv-serie på det för att kunna täcka in allting. Så att, det ser jag fram emot. Men frågan om det blir bra eller inte, det återstår att se. Min favoritfilmserie, eller favorit och favorit, som jag håller ganska nära hjärtat, är Halloween-filmerna. Ja, det vet jag. Ja. Fast de har gått ner sig, gick ner sig ganska tidigt där. Men det är första filmen som är favoriten. Men som har man ju... Hur många har vi i den serien nu då? Ja, fan, nu har jag inte... Kanske 8-9 eller något sånt där. Är det så pass många? 10, jag vet inte. Carpenter som gjorde första där och andra då. Och sen, sen bytte han spår och gjorde en helt annan handling i trean. Aha. Och den fansen spyr på den. Liksom. Den har ju ingen Myers med i den. Den mördaren då, Michael Myers. Nej. sen går det på tomgång egentligen resten av hela filmserien. Men man ser mig ju ändå för att man är ett fan av Michael Myers. Så har vi ju andra klassiska skräckfilmserier. Det är ju Fredagen den 13 och Terror på Elm Street. Och Terror på Elm Street plöjde jag faktiskt igenom för inte så länge sedan hela serien. Och jag vet inte, det finns... Den första håller ju helt klart. Och sen vet jag inte. Det är inte så bra egentligen. Nej, men det är så alla med de där jävla skräckserierna. Fredagen den 13, det låg budet rakt igenom. Och ja. Jason är inte ens med i första där. Nej, det är hans morsa som hämnas på hennes sons död. Om du tar någon favorit för den serien, då är det ju trean, tror jag. Ja, jag har dålig koll på det. Jag tror de körde den i 3D alltså, när den kom. Men det skulle låta det vara osagt. Men det är ju trean som är bäst, tycker jag. Det är mest känsla i sig. Ja. Så Jason takes Manhattan också lite senare. Fan, det är så jävla dåligt. Vi får avrunda där. Har du mer att tillägga? Nej. Stay black. Skål. Hej då.